هلمن امو وهالي سفيدا ازاديني خطالي فر افوق مديوينا ازاديني هلمن امو وهالي سفيدا ازاديني خطالي فر افوق مديوينا ازاديني خطالي فر افوق مديوينا ازاديني دير غلطورش فمسكورة دهيلو المرس فورتا ماتس ولا دلتا طول سرزورة شكولاوي دي هر لورتا ماتس ولا دلتا طول سرزورة شكولاوي دي هر لورتا فزرونو كراوي شي جذبه دا ازاديني فزرونو كراوي شي جذبه دا ازاديني هلمن امو وهالي تفه دا ازاديني خطالي فر افوق مديوه دا ازاديني خطالي فر افوق مديوه دا ازاديني دا پاکو وینو پا دریاب کی غرق سوی پیراؤنیان دی لکه دا نوح قهر سیلاب کی غرق سوی پیراؤنیان دی لکه دا نوح قهر سیلاب کی غرق سوی پیراؤنیان دی سمسوری لرو بار مباخچه دا ازادینی سمسوری لرو بار مباخچه دا ازادینی هلمن امو وهالی تپی دا ازادینی خطالی فر افوق مدیوی دا ازادینی دا استشهاد لبرکتا بریاوی معلومی جی دا پاک جهاد لبرکتا بریاوی معلومی جی دا پاک جهاد لبرکتا بریاوی معلومی جی تورتم تغر طول کردی سپیدی دا ازادینی تورتم تغر طول کردی سپیدی دا ازادینی هلمن امو وهالی تپیدا ازادینی خطالی فر افوق مدیوی دا ازادینی جنوب شمال کی هر مینار کی دا پتحو ازانولا پدی زخمی زخمی دیار کی دا پتحو ازانولا پدی زخمی زخمی دیار کی دا پتحو ازانولا تحفه دا احمدی ترانی دا ازادینی تحفه دا احمدی ترانی دا ازادینی هلمن امو وهالی تپی دا ازادینی خطالی فر افوق مدیوی دا ازادینی خطالی فر افوق مدیوی دا ازادینی خطالی فر افوق مدیوی دا ازادینی خطالی فر